Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 lutego, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Odmrażanie gospodarki musi być ostrożne, mówi premier i zapowiada kolejne złagodzenie przepisów od piątku. Pracą nad projektem ustawy o sędziach pokoju zajmie się kancelaria prezydenta. W Berlinie zniszczono wystawę poświęconą Janowi Pawłowi II. Ponad 6 tysięcy kolejnych zakażeń koronawirusem w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło 368 osób. Wykonano ponad 41 tysięcy testów. W całym kraju zaszczepiono do tej pory 1 560 000 osób. Nauczyciele powyżej 60 roku życia będą szczepieni w pierwszej kolejności, jeśli pojawią się nowe dostawy szczepionek przeznaczonych dla tej grupy wiekowej, powiedział minister zdrowia. Adam Niedzielski dodał, że preparaty firm Pfizer i Moderna zostały rozpisane na terminy, które w pierwszym kwartale są już zajęte. Dlatego kolejne szczepienia są niemożliwe. Są dwie alternatywne. Albo odebranie szczepień tym osobom, które już są zapisane, które na dodatek są w wieku powyżej 70 lat, albo pojawienie się nowych dostaw. Pierwszy scenariusz jest absolutnie z naszego punktu widzenia nieakceptowalny. Drugi scenariusz, jeżeli się ziści i pojawią się dodatkowe dostawy, wtedy na pewno w pierwszej kolejności będziemy traktowali nauczycieli powyżej 60 roku życia, ale szczepionką, która jest dla nich przeznaczona. Nie będzie to produkt firmy AstraZeneca. W piątek 12 lutego przy zachowaniu reżimu sanitarnego zostaną otwarte hotele, kina, teatry, filharmonie i opery. W miejscach noclegowych i instytucjach kultury będzie mogła być zajęta połowa miejsc. Od tego dnia będzie też można uprawiać sport na świeżym powietrzu. Otwarte zostaną boiska, korty i stoki narciarskie, a także baseny, nawet kryte. Nadal jednak nie będziemy mogli pójść do restauracji czy klubu fitness. Choć wzrost liczby zachorowań w Polsce się ustabilizował, to widmo trzeciej fali zakażeń koronawirusem nadal jest realne. Jednak utrzymanie całkowitego lockdownu mogłoby doprowadzić do wzrostu bezrobocia. Rząd zdecydował się więc na znoszenie obostrzeń krok po kroku, mówił premier Mateusz Morawiecki. Myślę, że każdy tego typu krok to chociaż mały kroczek powrotu do normalności. O tym, które miejsca zostaną otwarte, a które pozostaną zamknięte, miały decydować badania nad sposobem roznoszenia się wirusa. Wicepremier Piotr Gliński mówił, że w małych przestrzeniach, jak restauracja czy klub fitness, wirus roznosi się szybciej, a na terenie otwartym albo w basenach wolniej. Życzymy Państwu, żebyście mogli korzystać z tego, co możemy w sposób odpowiedzialny otwierać. Minister zdrowia Adam Niedzielski zaznaczył, że obostrzenia znoszone są warunkowo. Ministrowie będą obserwowali, czy liczba nowych zakażeń nie zaczyna gwałtownie rosnąć. Karol Surówka, Polskie Radio. Pracą nad projektem ustawy o sędziach pokoju zajmie się kancelaria prezydenta, ustalono na spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy z posłem Pawłem Kukizem. Prezydent zadeklarował, że w przyszłym tygodniu powstanie zespół do spraw sędziów pokoju, powiedział Paweł Kukiz. Pan prezydent właściwie od samego początku, od kiedy spotykałem się z panem prezydentem w tym temacie, życzliwie podchodził do tej instytucji. No i w tej chwili chcę sfinalizować wszelkie prace. Powołuję zespół, który mam nadzieję będzie dosyć szybko, na tyle szybko pracował, by jeszcze w tej kadencji Sejmu taki projekt ustawy, który wyjdzie z kancelarii prezydenta, w jakiejś mierze pewnie oparty również na tym naszym projekcie, został uchwalony. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot powiedział, że kwestia ewentualnego wprowadzenia sędziów pokoju do konstytucji jest otwarta. W ramach tej szczegółowej pracy nad tym projektem i innymi propozycjami to będzie jedna z podstawowych kwestii, które będą musiały zostać wyjaśnione. Jeśli powstanie konsensus co do konieczności zmiany konstytucji, to taka propozycja oczywiście też może zostać przedstawiona. Sędziowie pokoju wybierani przez obywateli mieliby być najniższym szczeblem systemu sądownictwa. Celem tego rozwiązania jest przyspieszenie postępowań sądowych. W Berlinie zniszczono wystawę poświęconą Janowi Pawłowi II. Twarz papieża zamazano czerwoną farbą, a obok namalowano błyskawicę będącą symbolem przeciwników ustawy zmieniającej prawo aborcyjne w Polsce. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi stołeczna policja. Do zdewastowania wystawy doszło przy bazylice świętego Jana Chrzciciela w dzielnicy Kreuzberg. Rzecznik polskiej ambasady w Berlinie poinformował, że atak musiał być skrupulatnie zaplanowany. Sprawca nie przychodził tu przypadkiem. Z pierwszych ustaleń wynika, że był przygotowany i poświęcił na to sporo czasu, powiedział w rozmowie z Polskim Radiem Dariusz Pawłoś. Nieznany sprawca wysmarował wystawę czerwoną farbą, zamazując celowo zdjęcia z Janem Pawłem II. Obok namalował błyskawicę kojarzącą się z symbolem strajku kobiet. Warto też dodać, że sprawcy dopuścili się nie tylko aktu wandalizmu wobec wystawy, ale uszkodzili również sąsiadujący z Polską Misją Katolicką nuncjaturę papieską. Dodał Dariusz Pawłoś. Ekspozycja poświęcona życiu papieża Polaka, zorganizowana przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech, stała w Kreuzbergu od połowy grudnia i cieszyła się dużym zainteresowaniem. W następnych tygodniach ma zostać wznowiona. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Dariusz Urbanowicz. Halvor Egner Granerud znów wygrał. Tym razem prolog przed Pucharem Świata w skokach narciarskich, który zamiast kwalifikacji przeprowadzono wczoraj w Klingentalu. A opłacało się dobrze skoczyć, bo Norweg zgarnął kolejne 3000 euro nagrody. Co prawda prolog ma formę treningu, bo przy 50 zgłoszonych zawodnikach i tak wszyscy wystartują w konkursie indywidualnym. Najlepszy z Polaków Dawid Kubacki był trzeci, Andrzej Stękała siódmy, Kamil Stoch dwunasty. Piłka nożna. Warta Poznań wywiozła z Gdańska punkt wywalczony w zremisowanym meczu z Lechią. Warta po raz kolejny zebrała dobre recenzje. Trener Beniaminka Piotr Tworek. Przyjechaliśmy tutaj z nastawieniem, żeby wyciągnąć z tego meczu maksa. Zamierzaliśmy zagrać na tyle skutecznie w defensywie i w ofensywie, żebyśmy cieszyli się po ostatnim gwizdku z trzech punktów, bo taki cel był postawiony przed zespołem. Zdobyliśmy jeden punkt, tylko i aż. Cieszymy się ogromnie z tego punktu, ponieważ wiemy, ile on nas wysiłku, szczególnie w drugiej połowie, kosztował. Jeszcze gorzej z bramkami było wczoraj w Poznaniu. Lech podejmował przy bułgarskiej Zagłębie Lubin i ten mecz skończył się w najgorszy możliwy sposób dla kibiców, bezbramkowym remisem. Dziś o 15:00 Piast gra ze Śląskiem, o 17:30 lider Pogoń z Krakowią i o 20:30 mistrz Polski Legia z sensacją sezonu Rakowem. Stawka? Pierwsze zwycięstwo w roku. Jednym z największych utrapień tyczkarzy są pękające tyczki. Wczoraj taka sytuacja zdarzyła się mistrzowi Europy z Amsterdamu 2017 Robertowi Soberze. Podczas mitingu w Berlinie przy pierwszym podejściu pod wysokość 5,72, stanowiącą minimum na marcowe mistrzostwa Europy w Toruniu, tyczka eksplodowała mu w rękach. No, skakało mi się dobrze, czułem się dobrze, już zresztą wiedziałem, że jestem w niezłej formie, bo ostatnio na treningu też to wyglądało nieźle. No i wziąłem na tym 72 taką nową tyczkę, której w ogóle nigdy na niej nie skakałem. No i się okazała jakaś trefna, no bo przy pierwszym skoku od razu mi tękło. No i tak się czułem na te 72 na pewno. No, największy impet przyjęła lewa dłoń, no i ona jest puchnięta i pewnie będzie jeszcze puchnąć i trochę teraz na przykład ciężko mi cokolwiek nią zrobić. Mimo wszystko Robert nie poddał się i przeniósł wysokość na 5,80. Tam po prawdzie zaliczył dwie zrzutki i nie zmieścił się na podium. Tuż za Soberą na piątym miejscu został sklasyfikowany Piotr Lisek. Nasi tyczkarze wystartują teraz w halowym mitingu Orlen Cup w Łodzi 12 lutego. GKS Jastrzębie zdobył Puchar Polski w hokeju, pokonawszy Unię Oświęcim 3-2. Grała też Liga, GKS Tychy wygrał z Energą Toruń 4-3. Za godzinę w Trójce będzie o futbolu, ale tym amerykańskim. Dziś bowiem Super Bowl. Na wschodzie i północy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południu bez większych przejaśnień, na Podkarpaciu w ogóle bez przejaśnień. Gdzie indziej sporo słońca, ale mroźno, od minus 11 stopni na Suwalszczyźnie do około minus 4 w centrum i plus 1 miejscami na Dolnym Śląsku. Na południu i wybrzeżu może padać śnieg. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co robimy? Jedziemy z Metro! Po co? Oglądać filmy i seriale od Netflix! I mamy to! W prezencie nawet na cały rok! Jedź z nami! Teraz w Vectrze dostępna wszędzie telewizja smart i internet światłowodowy, a Netflix nawet na rok w prezencie! Sprawdź szczegóły i warunki promocji w najbliższym salonie Vectry na stronie vectra.pl lub zadzwoń 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Folkowy fonogram roku 2020. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem około 13 zł. To co ty kupiłeś? Esselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Esselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Esselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na esselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po godzinie 7. Zapraszamy na weekend. Więcej informacji o Super Bowl w serwisie sportowym za godzinę, ale my nieco wcześniej połączymy się z Janem Pachlowskim także w tej sprawie. Tymczasem rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Zofia Kruszewska, Jakub Sadowski, Piotr Firan. Dzień dobry Państwu. Trójka. Program trzeci. Co chciałbyś zrobić z nim? Ameryka wstrzymuje oddech. Przed nami w ten weekend Super Bowl, czyli połączenie sportu z występami muzycznymi. To bezsprzecznie najważniejsze wydarzenie w skali roku w Stanach Zjednoczonych, o którym jest głośno na całym świecie. Jaki będzie w tym roku Super Bowl? Kto zagra, a kogo zobaczymy na scenie muzycznej? Wszystko odbywa się w Tampie na Florydzie, a na miejscu przed stadionem jest Jan Pachlowski. Dzień dobry, Janku. Rzeczywiście tutaj już ciemno, jak wyglądam za okno, to przede mną stadion, gdzieś mniej więcej 700 metrów można go widzieć i podziwiać, bo jest naprawdę piękny Tampa Bay Buccaneers, gospodarze, którzy zresztą, co jest ciekawe, jako pierwsza drużyna w historii w roli gospodarza ma szansę wygrać Super Bowl. W 55-letniej historii tego wydarzenia nigdy nie zdarzyło się tak, że grał w nim gospodarz i Tampa Bay Buccaneers ma szansę po raz pierwszy zdobyć tytuł w pojedynku z obrońcami właśnie mistrzostwa Kansas City Chiefs, futbolistami z tego miasta. Teraz przejdźmy może do tutaj spraw muzycznych. Skoro jesteśmy w muzycznej trójce, to zatrzymajmy się przy tych wątkach muzycznych tegorocznego Super Bowl. Przed meczem amerykański hymn jak zwykle śpiewają gwiazdy, raczej śpiewa gwiazda, ale w tym roku mamy wyjątek. Chyba po raz ostatni do takiej sytuacji doszło w 2006 roku, jak dobrze pamiętam, bo amerykański hymn zaśpiewa duet Eric Church, gwiazda tutaj, nawet mega gwiazda muzyki country, razem ze świetną taką wokalistką rytm bluesową, Jasmine Sullivan. I przeskoczmy teraz może na koniec wydarzenia, bo w trakcie tak zwanego koncertu after party podczas Super Bowl wystąpił m.in. Luca Bryant, Christina Aguilera, Alicia Keys czy Miley Cyrus. A co w przerwie meczu, czyli w tak zwanym słynnym na całym świecie halftime show, mówi dziennikarz muzyczny z Chicago Tadeusz Melter. Posłuchajmy. Jest to jeden z największych showów, nie tylko sportowych, ale również muzycznych w Stanach Zjednoczonych, bo przecież to publika na stadionie, ale także osoby, które przy telewizorach oglądają te wielkie walki sportowe, ale również tego wykonawcę, który pojawia się na estradzie i występuje rzeczywiście bezpłatnie. To jest wielka promocja w tym roku dla The Weeknd. To młody taki kanadyjski muzyk, a także producent, który miesza w sobie nie tylko elementy muzyki neo-soulowej, ale również elektroniki i muzyki dance. Zasłynął wielkim przebojem Blinding Lights, otrzymał Grammy Awards, chociaż w tym roku nie został zaproszony na rozdanie tych nagród, ale wyróżnienie jest tak wielkie, że każdy muzyk o czymś takim marzy, tym bardziej, że mieliśmy na Super Bowlu takie wielkie gwiazdy jak Madonna w 2012 roku, Beyoncé rok później, Bruno Mars zaśpiewał w 2014, a grupa Coldplay zagrała w 2016 roku. To już wiemy wszystko o muzycznych wątkach tegorocznego Super Bowl. W przypadku właśnie tego wydarzenia Amerykanie zakładają się praktycznie o wszystko. No wiadomo, że o wynik, kto wygra, do takich najważniejszych zakładów należy na przykład, jakiego koloru napojem izotonicznym zostanie oblany przez zawodników trener zwycięskiego zespołu. To już jest wieloletnia tradycja, ale w tym roku są również i inne zakłady, które dodała obecna rzeczywistość. I proszę sobie wyobrazić, że bukmacherzy przyjmują zakłady, czy komentatorzy podczas relacjonowania tego meczu jako pierwsze słowo użyją COVID czy pandemia. To a propos tego, co mamy teraz miejsce na całym świecie, a w tym roku ze względu na ograniczenie covidowe do sprzedaży trafiło tylko 15 tysięcy biletów. Łącznie na ponad 66-tysięcznym stadionie zasiądzie 22,5 tysiąca widzów. 7,5 tysiąca widzów to są bezpłatne bilety dla służb medycznych zaszczepionych i między innymi dlatego tak dużo kibiców będzie mogło być na trybunach w dobie COVID-u. A w tej chwili najtańsza wyjściówka na czarnym rynku kosztuje około 5 tysięcy dolarów, ale są i takie, które kosztują 3 razy więcej, ale wówczas limuzyną się jest taką specjalną dowożonym na stadion. W przypadku reklam emitowanych podczas Super Bowl tutaj nie widać recesji. Półminutowy spot kosztuje ponad 5 milionów dolarów, a policja w całym kraju, tutaj w Stanach Zjednoczonych, zapowiedziała dodatkowe kontrole, tak aby, jak to zwykle ma miejsce w poprzednich latach, nie oglądać w dużych grupach, dużych skupiskach, w dużym gronie rodzinnym Super Bowl, tylko zostać w domu i będą na drogach specjalne kontrole drogowe, aby właśnie wyłapywać takich, którzy jadą i chcą w dużych skupiskach wśród tej większej ilości osób oglądać Super Bowl. Władze proszą, aby tego nie robić. I tutaj jest mały wyjątek. Tak nie będzie na przykład na Florydzie, gdzie te obostrzenia covidowe są bardzo nieduże i tutaj restauracje normalnie otwarte i raczej większej uwagi nie będzie się zwracać na te apele, aby w mniejszej grupie oglądać Super Bowl. Wyjątkowe wydarzenie i mówię nie tylko sportowe, bo na całym świecie patrzymy na nie w perspektywie tych ogromnie nieciekawych i niesamowicie dużo tych ciekawostek oczywiście jest związanych z tym wydarzeniem. My tutaj opowiedzieliśmy tak naprawdę o tylko kilku z nich. Janku, o loterię dzisiaj nie będę pytał. Bardzo Ci dziękuję. Trzymaj się tam, w tej tampie. Dziękuję. A propos dużych pieniędzy, to wiesz, no, The Weeknd zagra za darmo, ale sprzeda tyle swoich utworów pewnie w internecie, że szybko mu się zwróci. Natomiast Super Bowl jest takim wydarzeniem, który generuje ponad 300 milionów zysków, takich czystych zysków. 300, sama impreza, bo tutaj nie mówimy, ile miasto generuje pieniędzy i tak dalej. Tak więc to pokazuje jeszcze rozmach, zasięg, no i taką wyjątkowość jeszcze tej imprezy. Super Bowl to jest największa na świecie jednorazowa sportowa impreza na świecie i także przy tym od razu najlepiej dochodowa w tym przypadku. Stamp mówił Jan Pachlowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus, EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved, it may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Over you, who you, who I divido. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go. Change. Baby, if you owe me, then all of this will go. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason.

Jeśli chodzi o pogodę, to słuchacz pisze, w dolnym biegu Sanu jakby co? Minus 7. Poznajmy więcej szczegółów. Sobota pochmurna z większymi przejaśnieniami dla mieszkańców Wybrzeża i Polski Zachodniej. Więcej chmur na południu kraju i tutaj możliwe są przelotne opady śniegu. Temperatura minus 11 stopni w Suwałkach, minus 8 w Olsztynie, minus 4 w Gdańsku, Bydgoszczy i Lublinie, minus 1 Poznań i Szczecin, a najcieplej we Wrocławiu, tutaj 0. Wiatr słaby i umiarkowany, jedynie wysoko w górach porywisty. Trójka. Program trzeci. Mnie obcyganić, czujesz łatwy łup. Jesteś wszak sprytnym złodziejem, nie rzucasz słów na wiatr. Dobrze wiesz, że już wieje. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Ty nie naciągasz strun, ty nie walisz bęben. Każda jednoznaczność według ciebie jest błędem. Bojkotujesz konkret, wystarczy ci jedynie zarys. Cóż mi możesz dać, wiśnie, piołun i kary. Lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Ciszasz głos, lekko poprawiasz krzywkę. A co ukryłeś tam? Tam mam zaszytą wszywkę, tam schowaną mam pamiątkę po innej dziewczynie. Gram w to jeszcze raz, zagram z tobą i zginę. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. To były Strachy na Lachy, a teraz kraj, który ma wiele tajemnic do odkrycia, a my postaramy się Państwu pokazać kilka ważnych elementów. Czas na Estonię. Tallinn, Estonia. Wyruszamy w podróż alternatywną, bo kto spodziewałby się połączenia Tallina, który wydaje się nowoczesny, ze średniowieczem. Jeżeli chodzi o średniowiecze, to nam się kojarzy Carcassonne, mury obronne, Segowia, ale nie Tallinn. Okazuje się, że Tallinn jest jednym z piękniejszych średniowiecznych miast w Europie i właściwie prawie za naszą miedzą, bo bardzo, bardzo blisko. Miasto powstało w średniowieczu, właściwie założone zostało w XIII wieku przez Duńczyków, którzy tam przybyli. Oni zbudowali pierwszą twierdzę i pierwsze mury obronne. Te mury obronne właściwie się zachowały. To były w tym czasie największe mury obronne w Europie, 2500 metrów, 45 wież obronnych. Potem krzyżacy dorzucili jedną z wież w zamku, słynny Długi Herman, gdzie wisi flaga na wzgórzu Tompea. To jest takie wzgórze, gdzie jest to górne miasto. Właśnie znajduje się siedziba parlamentu, rządu, oczywiście pierwszy zamek. Ale miejsce było o tyle ciekawe, że legendy mówią, że tam właśnie był pierwszy kurhan praojca. Tak jak my mamy Piastów, to lud fiński, bo Finowie są spokrewnieni językowo i kulturowo, Kalewa. Także Kalew to był taki praojciec Finów i właśnie to wzgórze było takim kultowym miejscem, gdzie właśnie znajdował się jego grobowiec. Estonia, kraj bałtycki, niedaleko nas, ale stosunkowo niewiele o nim wiemy. No właśnie, z takich ciekawostek, jeżeli chodzi o samą Estonię, warto powiedzieć, że to jest najmniej wierzący naród w Europie. Tylko 14% osób mówi, że wyznaje jakąś religię. Natomiast w samym Tallinie znajduje się mnóstwo pięknych zabytków właśnie gotyckich, które świadczą o tej chrześcijańskiej historii miasta. I tam znajduje się, to jest ciekawostka, znajduje się kościół świętego Olafa, zbudowany właściwie przez dwa wieki był budowany, od XIII do XV wieku, ale w momencie, kiedy go zbudowano, był to najwyższy obiekt w Europie, a może na świecie, bo wieża świętego Olafa mierzyła 159 metrów. Po przebudowie ma teraz 123 metry, natomiast wtedy był to rzeczywiście światowy rekord wysokości. W Tallinie znajduje się najstarsza apteka na świecie, funkcjonująca apteka, która powstała w 1422 roku i do dzisiaj jest funkcjonującą apteką, nie jest muzeum, można pójść i kupić sobie aspirynę albo jakieś inne lekarstwo. Natomiast jakbyśmy chcieli coś dobrego zjeść, to niedaleko na rynku znajduje się restauracja Stara Hansa i to jest restauracja, która nas przenosi w średniowiecze i będziemy mogli tam zjeść w atmosferze średniowiecznej i średniowieczne specjały. Kuchnia estońska nie jest za bogata, natomiast jak się tam jest, trzeba spróbować deseru, który się nazywa kama. To jest rodzaj kaszy, tak jak u nas kaszka manna, podawana na słodko, właśnie z jagodami, z cukrem albo z jakimś dżemem. I to jest taki typowo estoński deser. Generalnie w kuchni estońskiej w ogóle nie używało się cukru. Kiedyś, że tak powiem, elementem słodzenia był tylko miód. Także nawet do czasu współczesnych praktycznie w kuchni nie używa się cukru. Było to związane z oszczędnościami. Cukier był po prostu drogi, a miód łatwo można było w tych ostępach leśnych odnaleźć. A o Estonii opowiada nam podróżnik Jacek Stasiński. Za kilka minut wrócimy jeszcze do tego pięknego kraju. Dzisiaj, kiedy podróżowanie jest utrudnione, warto przygotować się być może na dłuższe podróże w przyszłości. Posłuchajmy Jacka Stasińskiego, który opowiada dzisiaj o Estonii. Mówiąc o Tallinie, trzeba powiedzieć o tych kontrastach, bo jest to stolica Estonii. Małego państewka wśród krajów bałtyckich, ale bardzo ciekawego, bo z jednej strony mamy taką super nowoczesną twarz Estonii, bo nie wiem, czy wiesz, że właściwie teraz w Estonii wszystko można załatwić przez internet. No tak, to społeczeństwo cyfrowe jest podawane jako przykład. Tak, także trzech rzeczy tylko nie można zrobić przez internet. Ożenić się, wziąć rozwodu i kupić mieszkania. Resztę można zrobić przez internet 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. A z drugiej strony mamy taką głęboką tradycję, bo Estonia jest rekordzistą, jeżeli chodzi na przykład o pieśni ludowe. ...133 000 pieśni ludowych, to jest skarbnica i to jest światowy rekord. I co 5 lat odbywa się w Tallinie, są tak zwane pola śpiewu, gdzie 18 000 osób jednocześnie śpiewa. Właśnie śpiewa te ludowe pieśni. To jest też ewenement na skalę światową i to się odbywa w Tallinie, ale raz na 5 lat. Natomiast do Tallina warto pojechać zawsze, ponieważ rzeczywiście jest tam co robić. Podobno w Estonii zasięg Wi-Fi jest nawet na środku jeziora. Czy to prawda? Tak, właściwie cały kraj jest taką siecią połączony. Estonia była jednym z pierwszych krajów, gdzie właściwie 4G obejmowało cały kraj. Teraz właściwie w każdym miejscu w Estonii, czy jest się gdzieś głęboko w lasach, czy nad jeziorem, można się połączyć ze światem. Ale z drugiej strony wracamy do tego średniowiecza, bo rzeczywiście atmosfera Tallina, ta, która przyciąga ludzi, to jest właśnie ta średniowieczna starówka. Litwa i Łotwa, te miejsca już odwiedziłem, a Estonia wciąż przede mną. To był Jacek Stasiński, kolejne spotkanie z naszym podróżnikiem za tydzień. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi, to cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt, całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz. Przyszła, a o 8 miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie dzwon, teraz szansę ma inny kolor. 11 minut pozostało do godziny 8. To dobry moment na spotkanie z panią Katarzyną. Trójkowy detektyw. Za zmianami na lepsze w świecie często stoi jeden człowiek. Jakiś jeden ktoś ruszył coś, co wydawało się skamieniałe i niemożliwe do przebudowania. Dwie ręce, dwie nogi, jedna głowa, jedno serce, myśli i przekonania, które krok po kroku ów ktoś przemienia w czyny. Do tych osób należał John Howard. Urodził się w Londynie w 1726 roku. W wieku 16 lat odziedziczył spory majątek i spokojnie sobie żył. Aż po paru latach stwierdził, że w domu cudnie, ale trochę nudno i postanowił ruszyć w podróż po kraju i Europie. Miał prawie 30 lat, kiedy statek, na którym podróżował, porwali francuscy piraci. Trzymali go po kolei w dwóch więzieniach, aż wymienili na francuskiego oficera, którego przetrzymywali Brytyjczycy. Uwolniony John Howard zaczął podróż po urzędach, by znaleźć pomoc dla swoich współwięźniów. Nie było to łatwe. To, co przeżył, sprawiło, że zaczął interesować się życiem więźniów w ogóle, a przede wszystkim warunkami, w jakich przebywają. W 1773 roku został szeryfem hrabstwa, w którym mieszkał, i nadzór nad miejscowym więzieniem był jednym z jego obowiązków. To były te czasy, kiedy więźniowie musieli płacić strażnikom nie tylko za wodę, jedzenie, pościel, ale nawet za wypuszczenie na wolność po odbyciu już swoich wyroków. Tak więc wielu z nich, często już po odbyciu kary, powalonych głodem, chorobą, dosłownie gniło w więzieniu. Byli to zarówno mężczyźni, kobiety, jak i dzieci. John Howard doprowadził do powstania ustawy znoszącej w ogóle konieczność opłacania strażników przez więźniów i ustawy o nakazie ulepszenia warunków bytowych więźniów. Na przestrzeni 15 lat odwiedził więzienia w Anglii, Szkocji, Irlandii, Francji, Holandii, Flandrii, Szwajcarii, Danii, Szwecji, Hiszpanii, Portugalii, był w kilku państwach niemieckich i na końcu w Rosji. Swoje przemyślenia wydawał w formie książek. W pierwszej z nich, wydanej w 1777 roku, podsumował aktualny stan więziennictwa w Anglii i Europie. Zawarł tam szczegółowe opisy budynków więziennych, plany, mapy, precyzyjne wskazówki, co wymaga ulepszenia, zwłaszcza w zakresie higieny, której brak był wyrokiem śmierci dla bardzo wielu. W wyniku tej głębokiej analizy i badań w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych wprowadzono jednoosobowe cele. W końcu skupił się wokół problemu chorób zakaźnych i epidemii, jakie wciąż grasowały po więzieniach. Bardzo długo był odporny na wszelkie choroby, z którymi się spotykał. Przypisywał to diecie wegetariańskiej, na której był od lat. W 1790 roku dotarł na Ukrainę, a tam, badając stan szpitali więziennych, jednak zaraził się tyfusem. Zmarł wkrótce potem i został pochowany w Chersoniu. Prawie 80 lat po jego śmierci w Londynie utworzono Howard Association, którego celem było promowanie najskuteczniejszych środków karnego traktowania i zapobiegania przestępczości, promowanie poprawczego i radykalnie prewencyjnego traktowania przestępców. A funkcjonujące od początku XX wieku Stowarzyszenie Liga Howarda jest największą brytyjską organizacją zajmującą się reformami karnymi. W katedrze Świętego Pawła w Londynie jego pomnik jest pierwszym postawionym tam dla uhonorowania cywila. I pomyśleć, że kiedy zabrał się do tej działalności, miał już prawie 50 lat. Drodzy Państwo, to jakie macie marzenia i plany na przyszłość? Dobrego weekendu. Trójkowy detektyw. Ach, te poranne sobotnie opowieści z dreszczykiem. To była Katarzyna Cygler, a teraz w trójce Nirvana. I'm so happy, cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, cause so are you. Look on me, it's Sunday morning, it's every day. All I care, and I'm not scared. Light my candles in our days, cause I found God. Yeah, yeah.